a papier Doxero 8,99 za 500 arkuszy. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 lutego, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch wygrywa w Lahti. W środę zostanie podpisana umowa na zakup amerykańskich rakiet HIMARS. W Madrycie wielotysięczne manifestacje przeciwko negocjacjom rządu z katalońskimi separatystami. Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti. Prowadzenie objął już po pierwszym skoku na odległość 132,5 metra. Drugi raz Polak skoczył na 129 metrów. To jego 33. zwycięstwo w Pucharze Świata. Więcej na ten temat w trzeciej stronie medalu, tuż po serwisie. Za 20 wyrzutni HIMARS Ministerstwo Obrony zapłaci 414 milionów dolarów. W środę zostanie podpisana umowa na zakup i rakiet od Amerykanów. Premier Mateusz Morawiecki i szef MON Mariusz Błaszczak poinformowali o tym podczas wizyty w 1. Brygadzie Pancernej w Wesołej. Jesteśmy na dobrej drodze do budowania potencjału, który zwiększy możliwości polityczne, zwiększy też możliwości geopolityczne i gospodarcze całej Rzeczpospolitej. Bo budowa silnej armii ma również ogromne przełożenie na znaczenie Polski w Europie i znaczenie Polski w świecie. Rakiety HIMARS zdolne są do rażenia celów na odległość 300 kilometrów. Godzinę temu informowaliśmy o poszukiwaniu sprawcy śmiertelnego potrącenia pieszego w Starym Zamościu na Lubelszczyźnie. Podobna, choć już nie tak tragiczna wiadomość nadeszła z drugiego końca Polski. Policjanci ze Zgorzelca na Dolnym Śląsku poszukują sprawcy wypadku w miejscowości Wykroty pod Bolesławcem. Ranne zostały dwie osoby. Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, doprowadził do zderzenia i uciekł. 24-letnia kobieta została przewieziona śmigłowcem do szpitala w Legnicy. 31-letniego mężczyznę zawieziono do szpitala w Zgorzelcu. Droga Krajowa 63 jest zablokowana po wypadku w miejscowości Konopki Wielkie na trasie Giżycko-Orzysz w województwie warmińsko-mazurskim. Samochód osobowy wypadł z drogi. Nie ma informacji o poszkodowanych. Utrudnienia na tym odcinku potrwają jeszcze około półtorej godziny. Kraków uczcił Ryszarda Kuklińskiego. W przeddzień 15. rocznicy śmierci generała w kościele Ojców Kapucynów została odprawiona uroczysta msza. Potem odbył się panel dyskusyjny. Jak mówi Andrzej Lorenc ze Stowarzyszenia generała Ryszarda Kuklińskiego, trzeba do jego postaci wracać. Młode pokolenie nie wie i trzeba dokształcać, a z kolei jest bardzo dużo z pokolenia tego z lat PRL-u, kto nie uznaje go za bohatera. Jutro o 11 odbędzie się uroczystość przed popiersiem Ryszarda Kuklińskiego w krakowskim Parku Jordana. Dwie godziny później przed pomnikiem generała na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego. Trzeba oddzielić prokuraturę od ministerstwa, mówił w Białymstoku lider partii Wiosna. Robert Biedroń zapowiedział, że będzie to jedna z jego pierwszych decyzji, jeśli Wiosna wejdzie do Sejmu. Nie może być tak, że polityk ręcznie, jak za pomocą jakiejś marionetki, steruje prokuraturą, która powinna być w państwie demokratycznym niezależna. Jeżeli obywatel wie, że może polityk naciskać na prokuraturę, to traci po prostu zaufanie do państwa. Lider partii Wiosna uważa, że status prokuratury powinien być podobny do statusu Rzecznika Praw Obywatelskich czy Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Około 50 tysięcy osób protestowało w Madrycie przeciwko negocjacjom rządu z katalońskimi separatystami. W wiecu zorganizowanym na placu Kolumba uczestniczyli głównie działacze i sympatycy trzech centroprawicowych ugrupowań. Mieli ze sobą flagi narodowe i transparenty z hasłami Hiszpania nie jest na sprzedaż, separatyści do więzienia, nie potrzebujemy mediatorów. Wielu uczestników protestu apelowało o rozpisanie przedterminowych wyborów. Od stycznia rządy w Madrycie i Barcelonie prowadzą negocjacje w sprawie rozwiązania kryzysu politycznego w Katalonii, który zaostrzył się po zorganizowaniu przez władze tego regionu nielegalnego referendum niepodległościowego. W Tatrach wieje silny wiatr, na szlaki mogą spadać gałęzie i drzewa, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Zamknięta została kolejka na Kasprowy Wierch, nieczynne są też trasy narciarskie w Dolinie Goryczkowej i Gąsienicowej. Szlaki położone w dolinach są dobrze przetarte, ale w wielu miejscach mocno oblodzone i bardzo śliskie. Dyrekcja parku przypomina też, że szlak turystyczny między Świnicą a Zawratem jest zamknięty z powodu obrywu skalnego i zniszczenia dużego fragmentu szlaku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy możliwy deszcz, a w rejonach podgórskich i w górach także deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 0 stopni na Podhalu do 4 na zachodzie. Jutro sporo chmur i przelotne opady deszczu, a po południu także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 3 stopni nad morzem i na zachodzie do 7 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Subiektywna historia polskiego jazzu według Rzeczpospolitej. Koncert przygotowany dla Filharmonii Szczecińskiej. Rzeczpospolita, Atom String Quartet i soliści. Zapraszam na retransmisję tego wydarzenia w Trójce już dziś od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gdy inni milkną, wreszcie możesz posłuchać swoich emocji. Co naprawdę czujesz? Czego chcesz? Zaufaj emocjom. Wybierz nowe BMW nadal odliczając do 100% kosztów leasingu dla szerokiej gamy modeli. Na przykład BMW X3. Już za 1710 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. A potem poczuj. BMW. Radość z jazdy. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany. Agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 43 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 18:00. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Trzecia strona medalu. Dobry wieczór jeszcze raz. Znakomicie, że Państwo są z nami. Jan Kałucki i Michał Olszański. Druga godzina trzeciej strony medalu. W pierwszej działo się bardzo dużo. Podsumujmy. Świetny występ Kamila Stocha w Lahti. Dwa znakomite skoki i fantastyczny triumf. Zdeklasował, można by powiedzieć, tym razem rywali. Na drugim miejscu Kobayashi, na trzecim Johansson. Pozostali Polacy Żyła 10, Wolny 14, Kubacki 28. W tym samym czasie trwał mecz w Gdyni. To było spotkanie Lotto Ekstraklasy. Arka przegrała z Koroną Kielce 1-2. W tej chwili w Płocku Wisła gra z Legią Warszawa. Jest 8 minuta, jest 0-0. Za chwilę połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na to spotkanie. O Natalii powiedz, tak, bo to jest jeszcze sukces. To prawda. Natalia Maliszewska już na 100% sięgnie po Puchar Świata w short tracku. Podkreślam, że na 100%, bo sytuacja była dość nietypowa. Polce już wczoraj gratulowano, ale jak się okazało przedwcześnie, przez zamieszanie z przepisami, istniała szansa, że Holenderka Lara van Ruijven odbierze Polce pierwsze miejsce. Nie udało jej się to. Polka osiągnęła historyczny sukces, a co ciekawe, nie musiała nawet wchodzić do finału. Dzisiaj w Are, gdzie trwają alpejskie mistrzostwa świata, rozegrano zjazd kobiet. Wygrała Słowenka Ilha Stuchec. Druga była Szwajcarka Corinne Suter, a trzecia Amerykanka Lindsay Vonn. Wspominałeś o meczu w Płocku, tam jest Tomek Kowalczyk. Wobec tego oddajmy mu na moment głos. Jest 9 minuta tego meczu. Tomku, czy są jakieś niespodzianki w składach? Jak wygląda ta pierwsza faza meczu? No, na początku doskonałą sytuację mieli legioniści już w pierwszej minucie. Prawą stroną biegł Wesowicz, no i mógł podawać do Kulenowicza, ale zagubił się troszkę przed bramką Tomasa Dene i ostatecznie właściwie oddał mu piłkę, marnując kapitalną sytuację. Jeżeli chodzi o niespodzianki, no to na pewno tą jest to, co widzimy, czyli Michał Kucharczyk grający na prawej stronie obrony. Takiego obrazka jeszcze właściwie w meczu ligowym nie widzieliśmy w naszej ekstraklasie. Jeżeli chodzi o Wisłę Płock, to ten zespół z zagęszczonym środkiem, z Borysiukiem, z Furmanem, byłymi piłkarzami Legii, i z Rasakiem. No to są zawodnicy, którzy kiedyś stanowili o sile warszawskiej drużyny. No a co ciekawe, 13 lat temu Artur Jędrzejczyk debiutował w meczu przeciwko Wiśle Płock w Superpucharze Polski. Dzisiaj gra na środku obrony drużyny Legii Warszawa. Zobaczymy, czy będzie grał tak dobrze jak wtedy, kiedy miał no, dosłownie 18 lat i pierwszy raz zagrał w ważnym meczu o stawkę drużyny Legii Warszawa. No a teraz patrzymy na dośrodkowanie Dominika Furmana z prawej strony boiska. On będzie wrzucał piłkę, będzie okazja po rzucie wolnym. Furman, dośrodkowanie na pole karne i kto złapie piłkę, ostatecznie piąstkuje ją tutaj Radosław Majecki za pole karne. A zatem dokładnie 11 minuta tego spotkania się rozpoczyna. Na razie trochę mało emocji, ale ten mecz ma potencjał. Może się rozkręcić. Wisła Płock, Legia Warszawa 0-0. Na pewno się rozkręci w końcu derby Mazowsza. Michał Kucharczyk na środku obrony, chyba jak on... Na flance, tak, ale na obronie. Chyba jak grał w Nowym Dworze Mazowieckim, ale to były naprawdę tak zamierzchłe czasy, że najstarsi kibice tego nie pamiętają. Jeszcze spójrzmy na siatkówkę. Asseco Resowia Rzeszów dość niespodziewanie wygrała z PGS Krą Bełchatów 3-1. Trwa mecz w Olsztynie, AZS mierzy się z Treflem Gdańsk. Pierwszy seta wygrała drużyna z Olsztyna 25-20. Już za chwilę, proszę Państwa, przeniesiemy się wysoko w góry. Henryk Sytner będzie z Leszkiem Cichym, naszym wspaniałym himalaistą, który 39 lat temu zimą wszedł na Mount Everest. A muzycznie zaczniemy znowu od swego rodzaju premiery. To jest Sydney Polak i jego nowa płyta. Tym razem Sydney opowiada o tym, co dzieje się, kiedy jedzie sobie powolutku Wisłostradą, bo korek jest jak Wisłostrada od mostu do mostu. Tak, oto nie dojechał nigdzie Sydney Polak, bo coś się niestety zepsuło nam, ale wobec tego już mamy Stinga, Brand New Day. Sydney musi się w takim razie uzbroić w cierpliwość. Jak to w korku. Love is a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain, babe. Or could it be that what you need the most could leave you feeling just like a ghost? You never want to feel so sad and lost again. Or one day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of her smiling at you when you were still together. You could be walking down the street and who should you chance to meet? But that same old smile you've been thinking of all day. Why don't we turn the clock to zero, honey? I'll sell the stock, we'll spend all the money. We're starting up a brand new day. Turn the clock on the way back. I wonder if she'll take me back. I'm thinking in a brand new way. So turn the clock to zero, sister. You'll never know how much I missed her. I'm starting up a brand new day. Turn the clock to zero, boss, and rivers wide will swim across me. I'm starting up a brand new day. It could happen to you, just like it happened to me. There's simply no immunity, there's no guarantee. I'll say, love is such a force if you find yourself in it, babe. Need some time for reflection, you stay. Baby, wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute. So we turn the clock to zero, honey. I'll sell the stock, we'll spend all the money. We're starting up a brand new day. Turn the clock to zero, Mac. I'm begging her to take me back. I'm thinking in a brand new day. Turn the clock to zero, boss. The river's wide. Across it, starting up a brand new day. Turn the clock to zero, buddy. Don't wanna be no funny, daddy. We're starting up a brand new day. the sun and you're the moon. I'm a bed and you're the cave. You're the beast and I'm the wave. I'm the pound, you're the lead. You're the club and I'm the hand. I'm the train and you're the station. I'm the flagpole to your nation. Yeah, yeah. To zatem był Sting, a u nas pojawiło się inne żądło, można by powiedzieć, czyli nasz kochany Henryk Sytner. Witamy cię serdecznie. Witam, witam serdecznie. A z tobą nasz gość. Nasz gość, już wspomniałeś, ja przypomnę, że w przyszłym tygodniu minie 39 lat od pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest. Dokonali tego Polacy, Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy, który jest dzisiaj naszym gościem. Witamy cię, Leszku. Dobry wieczór, Leszku. Witamy serdecznie. Jeżeli pozwolisz, to do tej zimowej wspinaczki na najwyższą górę świata wrócimy za chwilę. Najpierw porozmawiajmy, bo interesuje to bardzo słuchaczy, o himalajskich aktualnościach. Słuchacze pytają między innymi o kolejną próbę zimowego wejścia na K2, no, bo tymczasem ten szczyt atakują inni. No tak, tym razem tej zimy nie Polacy. Szykujemy się na przyszłą zimę, po czwarta kolia, wyprawa polska na zimowa na K2. No jest tam Rosjanie, może grupa rosyjskojęzyczna, bo to są i Kazachowie, Kirgizi. No i jest bardzo silna grupa też Czekona, głównie Czekon to jest ten, co ostatnie, tak, Hiszpan, który ostatnie dwa lata spędził z kolei pod właśnie naszym Mount Everestem, próbując wejść zimą na Everest, na czwartego wejścia, ale próbował to zrobić bez tlenu. No muszę przyznać, że nawet nie dotarł do przełęczy południowej, czy do tego miejsca ostatniego naszego obozu. Rosjanie mają założony na razie obóz drugi, osiągnęli wysokość 6600, zapręczowane mają jeszcze 200 metrów wyżej. Denisa założyć, nie ma z nimi. Nie, Denisa nie ma. Próbują założyć obóz trzeci na szczycie tak zwanej Czarnej Piramidy na wysokości 7250-7300. No śledzę oczywiście i wieści, ale też śledzę pogodę i prognozy pogody na takiej stronie Weather Mountain Forecast. I muszę przyznać, że bardzo ta zima przypomina tą zimę naszą z pierwszej polskiej zimowej wyprawy na K2. Zima 87-88, czyli początek zimy nieśnieżny. Pogoda nie zła, natomiast teraz zaczyna padać i przerywane jest to tylko krótkimi okresami takich okien pogodowych, ale to są okna jedno-dwudniowe. No, szczęście Rosjan z kolei polega na tym, że oni, mając dosyć dobrą prognozę, mogą startować na dole w złej pogodzie i próbować wejść wyżej w dobrej. My tego szczęścia 32 lata temu nie mieliśmy. Jakie te najtrudniejsze wyzwania stoją przed wspinaczami, którzy zimą chcą zdobyć K2? Dlaczego mówi się, że to jest najtrudniejsza na świecie góra do zdobycia o tej porze roku? No, to po pierwsze położenie, bo to jednak jest znacznie bardziej na zachód i na północ wysunięte szczyt. Nie tak jak WS z kolei w otoczeniu kilku innych wysokich szczytów, tylko K2 wystaje te 700 metrów ponad sąsiednie szczyty i jest narażone na pierwsze uderzenie północno-zachodnich wiatrów i jet streamu, który z normalnej wysokości 10-11 km schodzi zimą na południe właśnie na ten 36 równoleżnik. No i tam tym pierwszym dużym masywem, na którym się zatrzymuje, jest właśnie K2. W związku z tym wejście na K2, nie pomijając oczywiście trudności techniczne. Bo jeżeli byśmy porównywali najłatwiejsze drogi na wszystkie 8-tysięczniki, to K2 jest zdecydowanie najtrudniejszy technicznie. A do tego dochodzą zima na K2 jest wyjątkowo, powiedziałbym, wieczna, mroźna i silna. Wspomniałeś o tym, że planujemy w przyszłym roku tą wyprawę, ale to ma być pierwsze wejście. Gdyby się, a tego życzymy teraz tym spinaczom, którzy aktualnie atakują tę górę, udało, to w dalszym ciągu ta wyprawa polska w planie? No, my życzymy, mamy takie tu powiedzenie, że życzymy Rosjanom, czy obu wyprawom, szczęśliwego powrotu, ale z bazy. mając jednak nadzieję, że zostawią no coś dla nas. To jednak w himalaizmie ta zimowa wyprawa na K2 stała się w tej chwili czymś takim priorytetowym, prawda? Przyznasz, Leszku, że każda wyprawa, każda nacja marzy o tym, żeby zdobyć ten laur. Znaczy, my się cieszymy, że to nie... Bo to jest kolejna wyprawa, druga rosyjska, pierwsza hiszpańska. Było do tej pory te trzy wyprawy polskie. I muszę przyznać, że to, się umiędzynarodowiło, to bardzo dobrze. Ten tak zwany ekwiwalent reklamowy bardzo wzrósł. No, ja mam nadzieję, oczywiście nie jest moim, powiedziałbym, rozumieniu jakaś taka magia liczb, ale byłoby coś niesamowitego, gdyby kolejna wyprawa gdzieś w połowie lutego w przyszłym roku, polska wyprawa, osiągnęła wierzchołek K2, bo byłoby to dokładnie po 40 latach. Czyli w 80 roku w lutym zaczęliśmy od najwyższego, a po 40 latach byśmy zakończyli tą epopeję 14 tysięczników z kolei najtrudniejszym szczytem. Już wspominałeś o tym, no to może wrócimy właśnie do roku 1980. Pamiętasz jeszcze dokładnie wspinaczkę na Mount Everest? Jak do niej doszło? No tak, oczywiście to był pomysł Andrzeja Zawady i trochę żeśmy byli pod wrażeniem wtedy, jak nam powiedział, no dobrze, jedziemy na zimą na K2. I wszyscy mieliśmy w uszach te pamiętne słowa pierwszego zdobywcy, Hilaego, który w latach 50. po wejściu na EWS swoim latem, sensingiem, powiedział, że on sobie nie wyobraża życia w Himalajach powyżej 7000 metrów zimą. No a my nagle mieliśmy być nie tylko na 7000, ale na najwyższym szczycie, na którym on był latem, z wielką trudnością, i na 8850 mieliśmy próbować wejść zimą. No ale pamiętasz, samą wspinaczkę, były krytyczne momenty. No muszę powiedzieć, że to jest... Tak naprawdę jest to gotowy scenariusz filmowy, bo my do bazy docieramy 31 grudnia, przez pierwsze 2,5 tygodnia pogoda jest zadziwiająco dobra, zakładamy obóz drugi, w zasadzie mamy obóz trzeci, próbujemy atakować już na przełęcz. Krzysio Wielicki, pamiętne słowa: ja tu nie widzę żadnych problemów z wejściem na Everest zimą. No a potem przez 3 tygodnie my nie mogliśmy wyjść z bazy, nie mówiąc o tym, żeby dotrzeć do obozu trzeciego, który już mieliśmy założony przecież. Po 3 tygodniach docieram, on jest zniszczony. No i potem ta dramatyczna końcówka, kiedy w zasadzie wydaje się, że nie ma szans. I z kolei te pamiętne słowa wypowiedziane z samego wierzchołka, żeby gdyby to nie był EWS, to chyba byśmy nie weszli. No jest to nagrane, to są moje słowa. Była dodatkowa motywacja, co? Wejść na najwyższą górę świata i spojrzeć z tego dachu świata pytali w dół. I a często... widać coś było? Powiedz, pamiętasz, jaki był widok wtedy? Tak, oczywiście było widać. No, widać całą tą bytańską stronę. Pogoda nie była, było bezchmurne niebo, ale na tej wysokości zimą, przy silnym wietrze, ta zawieczna strona jest taki rozpływ w powietrzu i rozprężone powietrze daje mgłą. Pytali często Andrzeja Zawady, dlaczego na pierwszą zimową wyprawę w Himalajach Everest. No i Andrzej odpowiadał banalnie: no, szanse wejścia na Everest są minimalne. To jak mamy nie wejść, to przynajmniej niech mówią, żeśmy nie weszli na Everest. No, przypomnijmy jeszcze, że spadać to z najwyższego konia. Dokładnie. No, ale się udało. Brawo, wielkie gratulacje. Za rok będzie można świętować 40-lecie. No tak, przygotowujemy jakieś specjalne uroczystości. Będą książki, będą filmy. No, już mam nadzieję, że to będzie wielka feta. A przypomnijmy, że Leszek jest zdobywcą Korony Ziemi, czyli zdobył najwyższe szczyty na wszystkich kontynentach. Bardzo dziękujemy, Leszku. Trzymamy kciuki. Czekamy na wieści na temat tego, co się dzieje pod K2. Henryk, korzystamy z tego, że jesteś z nami. Obserwujesz Mistrzostwa Świata w ARE. Tak. Postaraj się w półtorej minuty powiedzieć, co ciekawego w tym pierwszym tygodniu. No właśnie, bardzo ciekawe. Troszkę niespodzianek, troszkę, że tak powiem, tych wiadomości, które mogliśmy się spodziewać. Zaczęło się wszystko od supergiganta pani Michaela Shiffrin. No, była jedną z faworytek, chociaż ona bardziej specjalizuje się w konkurencjach technicznych, w slalomie i w gigancie, ale wygrała i to było w tym sezonie 13. zwycięstwo Amerykanki. O 200 sekundy wyprzedziła Włoszkę Sofię Godzie. Lindsay Vonn miała groźny upadek. No, wyglądało to, no, można powiedzieć, okropnie, no ale na szczęście skończyło się na strachu. Startowała również Maryna Gąsienica, ale niestety wypadła straty. Supergigant panów to popis Dominika Parisa. 30-letni Włoch odniósł największy sukces w karierze. Dotąd jego największym osiągnięciem było srebro w zjeździe na Mistrzostwach Świata w Schladming w 2013 roku. Drugie miejsce ex aequo Francuz Johan Claret i Austriak Vincent Kretschmeier. Francuz ma 38 lat i dalej startuje i twierdzi, że jeszcze wiele, wiele sukcesów przed nim. Później była kombinacja pań. Wendy Holdener wygrała i to drugi raz z rzędu. Przypomnę, że poprzednim razem zdobyła Mistrzostwo Świata w St. Moritz. Maryna Gąsienica tym razem ukończyła konkurencję, zajęła 21 miejsce. No i dwie koronne konkurencje. Najpierw zjazd mężczyzn i tu dublet Norwegów. Wreszcie Kjetil Janstrud wygrał, a miał utrudnione zadanie, bo startował z usztywnioną dłonią. To wynik treningu w Kitzbühel. Natomiast srebro Axel Lund Svindal i wszyscy mu gratulowali. Norweg kończy już karierę i zakończył ją srebrnym medalem. Dodam jeszcze, że po raz 9 był na podium Mistrzostw Świata. 5 razy zdobywał Mistrzostwo Świata, 2 razy złoto olimpijskie, 2 razy kryształową kulę, czyli nagrodę za wszystkie konkurencje alpejskie w sezonie. No i dzisiaj zjazd kobiet. Tutaj wszyscy zastanawiali się, jak sobie poradzi Lindsey Vonn. Amerykanka prowadziła najpierw, ale ostatecznie wygrała Ilka Stuchec, Słowenka, która po raz drugi zdobyła Mistrzostwo Świata, poprzednio w St. Moritz. Najpierw kontuzja, rok przerwy, ale wielki powrót i to już drugie pucharowe zwycięstwo w tym roku. Lindsey Vonn, no była trzecia, Corinne Sutter, Szwajcarka druga, a jeżeli chodzi o Amerykankę, przypomnę, że 4 razy zdobywała kryształową kulę, 8 medali Mistrzostw Świata, złoty medal olimpijski w Vancouver, 4 razy start na igrzyskach, ostatni raz wygrała w marcu 2018 roku w Are. Piękna kariera. Bardzo dziękujemy, Leszek Cichy, wszystkiego dobrego, Leszku. I Henryk Sytner. Już za chwilę, proszę Państwa, będziemy mówili o wydarzeniach w Szczyrku, bo tam pod naszym patronatem Snowfest. Wcześniej posłuchajmy Kaiser Chiefs. Jest 8 minuta meczu Wisła Płock Legia Warszawa. Tomek Kowalczyk, co się dzieje na boisku? Cały czas 0-0 w tym spotkaniu, ale były dwie dobre sytuacje drużyny Legii. Noć podawał do Wesowicia, ten nawet trafił do bramki Wisły Płock, ale ze spalonego minutę później Martins dośrodkował na głowę Wesowicia i trafił ten zawodnik w słupek. No, a też jedna sytuacja Wisły Płock, dźwigała, strzelał z daleka, ale refleksem wykazał się Radosław Majecki, a zatem rozpoczynamy w tym momencie 29. minutę tego meczu i wciąż bez goli. Wiktor Koszalina z tej strony. Chciałem się wypowiedzieć na temat startu naszej Ekstraklasy. Według mnie jest tak, że wszyscy na nią narzekają, a i tak w ostateczności wszyscy oglądają. Z zaciekawieniem czekam na start, na dzisiejszy mecz Legii, który jestem od ponad 20 lat kibicem. jedyny z domu może niezadowolony, jak będzie żona i dzieci. Ja bardzo się cieszę, że Ekstraklasa ponownie rusza. Wszyscy, bardzo dziękujemy za taki głos. Wszyscy się bardzo cieszą, ale trwa też mecz w Premier League. Manchester City wygrywa z Chelsea już 5-0. Hat-trickiem popisał się Aguero. To jest 11 hat-trick w karierze i wiesz co, zrównał się z rekordem Alana Shearera. To jest rzeczywiście coś nieprawdopodobnego. Będziemy patrzeć, co dzieje się w Manchesterze, w Płocku, ale teraz w trzeciej stronie medalu przeniesiemy się do Szczyrku, bo tam impreza muzyczno-sportowa, nad którą patronat medialny objęła Radiowa Trójka. Tak właśnie było wczoraj w Szczyrku na koncercie Górala. Snowfest 2019 wszystkich fanów muzyki przyprawił o zawroty głowy, bo naprawdę line-up festiwalu był imponujący. Ghostface Killa, Grubson, wspomniany Góral, Wonky One, działo się. I jak się okazuje, nie tylko muzycznie, bo pod Skocznią zorganizowano Snowfest Games, czyli specjalne zawody dla narciarzy i snowboardzistów. Głośno, głośno, głośno! Dawaj z tyłu więcej prędkości, więcej lotu i musi się udać! A takich zawodów jeszcze w Polsce nie było. Na płycie skoczni w Szczyrku postawiony został wyciąg wakeboardowy, a zawodnicy rozpędzeni do nawet 50 km na godzinę musieli pokazać, co potrafią na skoczniach, bandach czy railach. Roboczo nową konkurencję nazwano Snowwake, a wystartowało mnóstwo świetnych zawodników. Na nartach m.in. Szymon Wieteska czy Tobiasz Szyndler, a na desce Filip Czerniec, bracia Olaf i Rafał Sypieniowie, czy Kuba Jamajsk-Szybkowski, który na snowboardzie wygrał konkurencję Best Trick. Generalnie na snowboardzie jest bardziej podobny do wake'a, więc to jakoś lepiej wszystko wygląda i łatwiej się da jeździć i jakoś płynniej to wszystko. Na nartach się raczej nie jeździ na wyciągu do wakeboardu. Co, no poziom się okazał wysoki, nie spodziewałem się tego, także fajnie, no. Fajny pomysł, wszystko fajnie wyszło, trzeba dopracować szczegóły i myślę, że no może to być jakiś sport nowy. Producentem i współorganizatorem imprezy był Jacek Milas, ceniony sędzia snowboardowy. Bardzo taka unikalna koncepcja, czegoś takiego wcześniej nie było, więc wymyślenie tego snowparku to była trochę taka praca na żywym organizmie, bo nie jest to częsta budowa, a myślę, że jak najbardziej się sprawdził. Były naprawdę dobre triki, zarówno narciarskie i snowboardowe tym bardziej, bo jeździli snowboardziści, którzy są także wakeboardzistami i naprawdę dobrze potrafią jeździć na wyciągu. A za przygotowanie tego niesamowitego snowparku odpowiedzialna była ekipa Woda Sodowa. Chłopaki budują snowparki i różne przeszkody na największe wydarzenia snowboardowe na świecie. Ich dzieła to m.in. skocznia robiona na konkurs Air Style 2018 w Pekinie, czy konstrukcja na X Games w Oslo. Daniel Pulit. Patrząc z mojej perspektywy, w zasadzie radością główną z naszej pracy i z tego, co robimy, to jest ten efekt wizualny, który jesteśmy w stanie uzyskać i później to, co da się z tego zrobić. Czyli jak gdyby zarówno funkcja, jak i wizualna strona ma dla mnie znaczenie i to sprawia, że moja praca mnie cieszy. A na koniec przypomnę tylko, że to nie koniec sportowych emocji w polskich górach. Już przyszły weekend w Białce Tatrzańskiej Puchar Europy FIS. To Mateusz Fusiarz, który był w Szczyrku, a za dwa tygodnie będziemy w Szklarskiej Porębie. Bardzo dziękujemy słuchaczowi za ważną informację. Wojciech Drozdowski, chciałbym przekazać taką informację, że nasze szpadzistki w Pucharze Świata, który odbywał się właśnie w tej chwili w Barcelonie, zdobyły drużynowo pierwsze miejsce. Natomiast indywidualnie wczoraj Aleksandra Domachowska zdobyła trzecie miejsce. Gratulujemy. A teraz nasz stały, lubiany cykl. Niepodległa jedenastka. Dziś o tym, skąd się wziął widzewski charakter Krzysztofowi Łoniewskiemu, jak co tydzień opowiedział Stefan Szczepłek. Początki klubu są przedwojenne. Jedni mówią, że klub powstał w 1910, inni, że w 1922 roku, ale mniejsza z tym, bo tak naprawdę sukcesy Widzew zaczął odnosić dopiero po II wojnie światowej i wszystko, co dobre, wiąże się z przybyciem pod widzewski adres dwóch byłych działaczy Startu Łódź. Jeden nazywał się Stefan Wroński, a drugi nazywał się Ludwik Sobolewski. Obydwaj byli działaczami partyjnymi, pracowali normalnie w zakładach łódzkich i byli działaczami Startu Łódź. I z tego startu przeniesiono ich tak naprawdę. Partia kazała, partia postawiła, partia zdjęła i tak dalej, i tak dalej. No ale w tym wypadku te decyzje partyjne okazały się zbawienne dla klubu, o czym wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że tak będzie. Bo obydwaj panowie wzięli się do roboty. Sobolewski, który jest znany w Polsce jako ten najsłynniejszy prezes Widzewa, został nim w istocie dopiero w 78 roku i był do 87, niecałe 10 lat, ale tak naprawdę to jest to apogeum możliwości klubu. Ale żeby do tego doszło, to trzeba było ten klub do tego przygotować jakoś tam organizacyjnie i to Sobolewski zrobił. I tak naprawdę oni sprowadzili za chwilę trenera, który nazywał się Leszek Jezierski i był legendą łódzkiej piłki. To był wprawdzie lublinianin z urodzenia, ale piłkarz ŁKS-u przede wszystkim, reprezentant Polski w latach 50., a potem bardzo znany trener. I on tę swoją działalność trenerską tak naprawdę na dobre w tym sensie, że z sukcesami rozpoczynał w Widzewie. On był w tym Widzewie chyba 7 lat. Przejął klub gdzieś tam w B-klasie, a doprowadził do pierwszej ligi. I to naprawdę to była wielka postać. Leszek Jezierski to jest tak naprawdę, już nie żyje od kilku lat, to jest najwybitniejszy trener w historii Łodzi. I ta trójka, Sobolewski, Wroński, Jezierski, zaczęła budować klub, który w roku 75, kiedy sprowadził do Łodzi z Bydgoszczy Zbigniewa Bońka, to zaczął być klubem, z którym się już wszyscy musieli liczyć. Ten transfer był nieunikniony z Zawiszy Bydgoszcz, tylko czy on był nieunikniony do Widzewa, to jest akurat wątpliwe, dlatego że w połowie lat 70. Zbigniew Boniek już cieszył się zasłużoną opinią jednego z największych polskich talentów. Grał w Zawiszy Bydgoszcz i wiadomo było, że on w tym Zawiszy długo nie pogra, bo jest za dobry. I tam kilka klubów się o niego starało, między innymi Legia, z tego co mi wiadomo. Bardzo podobno było mu blisko do Lechii Gdańsk, ale Widzew ich wszystkich, że tak powiem, wyprzedził, czy przechytrzył, bo to w tamtych czasach to te kaperowanie, to się tak nazywa piłkarzy, to miało charakter w ogóle niemalże naukowy, jakich metod się dopuszczano. W nocy przyjeżdżały meblowozy, zabierały meble, wywożono tych piłkarzy w ogóle czarnymi wołgami i tak dalej, i tak dalej. To jest taki romantyczny okres futbolu, polskiego przynajmniej. W momencie, kiedy ten Boniek przyszedł do Widzewa i od razu na pierwszym treningu zaczął ustawiać starszych od siebie zawodników, no to kurczę, wszyscy mówią, kto to jest? Kto to jest? Jakiś gówniarz przyszedł i się rozpycha. No a ten gówniarz jeszcze do tego umiał grać i za chwilę się okazało, że gra najlepiej z nich. I to było to. A że Boniek miał charakter, umówmy się, że on nie był zbyt sympatyczny na boisku, bo on raczej oprócz tego, że świetnie grał, to też potrafił wyprowadzić przeciwników z równowagi. Miał takie swoje ulubione zagrywki, jak na przykład, no, kiedy Zawisza miał rzut wolny z odległości mniej więcej 20-25 metrów i ustawiał się mur przeciwników, to Boniek lubił się przejść tak po butach tych zawodników stojących w murze. No to wiesz, jak zawodnik może zareagować, prawda? No, krótko mówiąc, sędzia nie widzi tego, co robi jeden zawodnik. Widzi reakcję innych. No to były jego takie różne zagrywki, ale on rzeczywiście był świetnym piłkarzem i jeśli mówi się o widzewskim charakterze, to tak naprawdę to był charakter Bońka. Musimy opowiedzieć o sukcesach w europejskich pucharach Widzewa, bo Widzew wszedł z drzwiami, można powiedzieć, do europejskich pucharów. Na dzień dobry wyeliminował Manchester City, a za rok było jeszcze grubiej, jak mówią młodzi ludzie. No tak, Widzew był pierwszym polskim klubem od czasów Legii i Górnika, który, można to powiedzieć, bez żadnej przesady podbił Europę, bo nie odpadał tak jak to dzisiejsze kluby w pierwszej rundzie europejskich pucharów, tylko walczył jeszcze wiosną, a to zawsze był taki miernik, jak się gra wiosną, wiadomo kiedy już jest mniej klubów, no to znaczy, że się już coś osiągnęło. I tak było z Widzewem. I tak jak mówisz, no zaczęło to się od tego pierwszego meczu z Manchesterem City. Mówiło się, a tam Manchester City, to w ogóle tam, no gdzie, no. Wie, drużyna z Łodzi, z jakiegoś Kurnika, która nawet nie ma swojego stadionu, tylko wszystkie mecze pucharowe przecież rozgrywała na stadionie ŁKS-u. Gdzie to, co my tu możemy podskoczyć? No i pokazywali tam podobno nam na palcach, jak łodzianie przyjechali, piąteczkę, wiesz. No i do długo, chyba tam do jakiejś 70 minuty, to się prawie sprawdzało, bo Manchester City prowadził 2-0, a Widzew wyrównał 2-2, bo nie strzelił dwie bramki. I wtedy zaczęto patrzeć na Widzew inaczej. Ale też, słuchaj, takim drugim dnem tego była taka historia w sumie śmieszna, ja wiem, czy typowo polska, nie wiem, jak to określić, w każdym razie niecodzienna, która bardzo zbiła Anglików z tropu. Oni, jak wiadomo, a w tamtych czasach szczególnie, mają wszystko poukładane. Wszystko. Schemat taki aż do bólu zębów. Słuchaj, i tam była świętość co do numerów, z jakimi grają zawodnicy. Wiadomo, że środkowy napastnik ma 9, prawy obrońca ma 2, lewy obrońca ma 3, na stoperze grają piłkarze z numerami 6, 5 i tak dalej. I tego samego oczekiwali od nas. Słuchaj, a trener Bronisław Waligura zrobił taki numer, że on poprzebierał zawodników w koszulki z innymi numerami. I ci z 2, 4, 3 grali z przodu, a ci z wyższymi na obronie. Rozumiesz? I Anglicy zgłupieli, w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. Dzisiaj to się wydaje nieprawdopodobne, prawda? A wtedy okazało się, że nim się Anglicy zorientowali, no to już minął kwadrans, a było cały czas 0-0. Rok później Widzew eliminuje najpierw Manchester United, a potem sam Juventus. Na Old Trafford bramkę, pamiętam, strzelił Krzysztof Surlit, to był taki piłkarz, który... Kopa miał strasznego. On miał strasznego kopa, to był najsilniejszy strzał w lidze. Rzeczywiście. I on walił wszystkie rzuty wolne, takie, że tam no, mówiło się, że siatki przerywa, no nie, ale rzeczywiście był bardzo dobry. Tam każdy coś w tym Widzewie umiał, rzeczywiście, bo tam w bramce był Burzyński, w pomocy był ten Boniek, był właśnie Krzysztof Surlit, był Tadziu Błachno, był Zdzisław Rozborski, którego nazywano Zito, a Zito to był brazylijski mistrz świata, był Kowenicki, był Gapiński, był Brembosz, był Chodakowski, był Paweł Janas do pewnego momentu, był Morzejko na obronie. Po prostu naprawdę to byli świetni piłkarze, świetni. I tam oni się uzupełniali, a wszyscy razem tworzyli taką drużynę, która rzeczywiście mogła tam się kłócić między sobą i tak było, ale która na boisku no to dawała z siebie wszystko. Ja pamiętam największy sukces klubowy Widzewa, to było powtórzenie sukcesu Legii, czyli dotarcie do czwórki najlepszych w rozgrywkach o Puchar Mistrzów. To był 83 rok i to już było bez Bonika. Bonik już grał w Juventusie. I powiem szczerze, że ja pamiętam, oprócz tego, że dane mi było, to jest szczęście dziennikarza, że ja byłem na Anfield Road, na meczu Widzewa z Liverpoolem. Anglicy wygrali 3-2, ale bramkami ostatecznie przegrali. I ja pamiętam, jak kibice Liverpoolu wstali i bili Widzewowi brawo. Mówisz o ćwierćfinale Pucharu Europy. Tak, tak. Mhm. I słuchaj, i wtedy doszło do takiej niecodziennej historii, no dzisiaj też byłoby to niemożliwe. Dwaj angielscy policjanci w dowód uznania, ci, którzy pilnowali tam, byli odwróceni twarzą do trybuny, pilnowali boiska, w dowód uznania zdjęli swoje charakterystyczne kaski, bo to byli ci Bobis, prawda? I na pamiątkę wręczyli dwóm piłkarzom, Włodzimierzowi Smolarkowi i Mirosławowi Tłokińskiemu. To my byliśmy wtedy kimś, to ja tam się czułem na tym Anfield jak panisko na trybunie prasowej. I słuchaj, i ta radość Widzewa była tym większa, chociaż tak oni starali się tego nie mówić, ale Tłokiński to w zasadzie miał to na końcu języka, była tym większa, że oni osiągnęli ten sukces już bez Bońka. Wspomniałeś o transferze Zbigniewa Bońka do Juventusu. Rzeczywiście to był transfer, który rozpalał wyobraźnię. Zdecydowanie, dlatego że to był tak naprawdę taki, jeśli mnie pamięć nie myli, pierwszy transfer piłkarza w Polsce. Piłkarza, który ma tam niewiele ponad 20 lat. Do tej pory było tak, że piłkarze z Polski mogli wyjeżdżać po ukończeniu 30 roku życia, potem obniżono tę granicę do 28, ale oj, trzeba było się bardzo, bardzo, bardzo zasłużyć. Tam tych warunków, które należało spełnić, żeby dostać zgodę na wyjazd, było sporo. Dejna mógł wyjechać, kiedy miał lat 31 na przykład. Natomiast Boniek był pierwszym zawodnikiem, którego sprzedano, jak to się mówi, w kwiecie wieku, do wyjątkowego klubu. Za wyjątkowo duże pieniądze. Za wyjątkowe duże pieniądze, bo to było na tamte czasy tam coś 1 800 000 dolarów. Ale żeby było ciekawiej, to słuchaj, w ten transfer był zaangażowany polski rząd. Dlatego, że pamiętajmy, gdzie idzie Boniek. To jest rok 82. Podpisuje umowę z Juventusą, czyli drużyną Fiata. My mamy z tym Fiatem jakieś tam układy. I kiedy tutaj przyjechał na jakieś rozmowy prezydent Fiata, to rozmawiano na temat Bonika na poziomie ministra gospodarki czy przemysłu maszynowego. Tak to było. Boniek zresztą nie wiedział, idąc do Juventusu, że kiedy już tam zacznie rozgrywać pierwsze mecze, to będzie miał wśród kolegów 5 czy 6 mistrzów świata, bo przecież Włochy w 82 roku zdobyły tytuł mistrza. I oprócz tego jeszcze Michela Platiniego, z którym wcześniej się spotkał na boisku, kiedy grał w barwach Widzewa, a Michel Platini w barwach Saint-Étienne. Także tak to wyglądało. Tyle Stefan Szczepłek w rozmowie z Krzysztofem Łoniewskim. Dzisiaj o Widzewie, ale nasz cykl Niepodległa 11 będzie trwał. Trzecia strona medalu. Teraz w trzeciej stronie medalu relacja z wyjątkowego spotkania, bo do Warszawy przyjechał wyjątkowy gość. Legenda niemieckiej piłki, strzelec 42 goli dla reprezentacji, wicemistrz świata i wicemistrz Europy. And the goal, and it is Michael Ballack, and it's into the back of the net by Michael Ballack. Snatch the lead again through Michael Ballack. Ballack! Klasę! Balak, direktabnahme! Chodzi oczywiście o Michaela Balaka, byłego zawodnika Kaiserslautern, Bayeru Leverkusen, Bayernu Monachium i Chelsea. Przyjazd Balaka szczęśliwie zbiegł się z czasem z dość mało przemyślanym komentarzem jego reprezentacyjnego kolegi Dietmarem Hammannem. Otóż Hammann kilka dni temu po pierwszej ligowej przegranej Bayernu Monachium od listopada stwierdził, że naczelnym problemem Bawarczyków jest Robert Lewandowski. Jego zdaniem Polak zaliczył zjazd, mało strzela goli, a za dużo macha rękami. Ta opinia jest dość zaskakująca, biorąc pod uwagę, że kapitan reprezentacji Polski w tym sezonie strzelił dla Bayernu 24 gole i zaliczył 9 asyst. Zdobywa jedną bramkę co 105 minut. Opinia Hammana dziwi też Michaela Balaka. No, I don't think so. It was a bit hard from Didi. I don't know what he thought when he was on TV and described the Lewandowski problem. Robert nie jest problemem Bayernu. To były mocne słowa Didiego. Nie wiem, co miał na myśli. Lewandowski jest świetnym zawodnikiem. Ludzie oczekują od niego czegoś więcej. Kiedy drużyna jest nisko w lidze i nie jest faworytem w Lidze Mistrzów, ludzie szukają winnych i na pierwszy ogień idą liderzy. Michael Balak podkreślił też, że w pewnym sensie rozumie frustrację Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski ma swoje ambicje, a lat mu nie przybywa. Były gwiazdor reprezentacji Niemiec zwrócił uwagę, że Uli Hoeneß i Karl-Heinz Rummenigge przegapili moment na odmłodzenie kadry Bayernu Monachium. Bawarczycy nie byli tak aktywni w ostatnich okienkach transferowych, poza tym płacą za zbytnie przywiązanie do niektórych nazwisk. Lewandowski was talking about improvements, signings, big players. Pamiętam, jak Robert Lewandowski mówił o ulepszaniu drużyny, sprowadzeniu do Monachium wielkich nazwisk. Bayern tego nie robi, ma swoją filozofię. Fakty są jednak takie, że klub nie zbudował do tej pory drużyny, która może wygrać Ligę Mistrzów. Lewy zdaje sobie sprawę, że nie ma przed sobą wielu lat, aby spełnić swoje marzenie. Ribery pewnie odejdzie, Robben też. To piłkarze światowej klasy, którzy byli u jego boku. Czas ucieka, Bayern nie jest lepszy. Moim zdaniem nie jest faworytem w meczu z Liverpoolem. Mecz Bayernu z Liverpoolem za 9 dni. Do tego czasu może się zdarzyć dużo rzeczy, ale skoro mówimy o ekipie Jurgena Kloppa, Michael Balak uważa, że to właśnie The Reds sięgnął po mistrzostwo Anglii, na które czekają już prawie 30 lat. Były reprezentant Niemiec nie jest natomiast do końca przekonany w projekt Maurizio Sarriego w Chelsea. Balak uważa, że The Blues zmagają się z wieloma problemami. Jednym z nich jest pozycja numer 9. Chelsea has a history with number 9. Michy Batshuayi, Alvaro Morata, który kosztował kosmiczne pieniądze i nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Potem Chelsea eksperymentowała z Olivierem Giroud, teraz jest Higuain. Jest jakaś klątwa, jeśli chodzi o tę pozycję. Something going on at Chelsea. Higuain dzisiaj nie strzelił żadnego gola, ba, Chelsea przegrywa z Manchesterem City aż 0-6. Już niebawem ligi zagraniczne, wcześniej meldunek z boiska w Płocku. Ponoć rodzi się przeponą. Urodziłem 10 płyt, 6 solo. Wiesz, kolo chyba sporo. Nadal żaden ze mnie solosz. Nie, nie. Bo to nie wstyd, ani też nie żaden honor. Co po niektórych ciągle bolą. Będą drwić, drapać do krwi, sypać solą. Składam pokłony z pokorą. Stokrotne dzięki za wszystkie dźwięki moim idolom. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik. Zakiełkowało pięknie ziarno. Zakończyła się pierwsza połowa spotkania w Płocku. Tam jest Tomek Kowalczyk. Tomku, wynik 0-0. Tak jest, cały czas trzeba to podkreślać, że goli w tym spotkaniu nie ma, że brakuje trochę sytuacji, chociaż dla Legii najgroźniejsze te sytuacje stwarzał Marko Weszowicz. No i zobaczymy, czy w drugiej połowie też on będzie motorem napędowym drużyny, czy też może Sandro Kulenowicz gdzieś się tam przełamie, może lewą flanką, gdzie Dominik Noć szaleje, będzie jakaś okazja do strzelenia gola. Wisła Płock wiele ma tutaj do pozmieniania, bo Niewidoczny Ricardinho, strzelec 9 goli w rundzie jesiennej dla drużyny z Płocka. No i czekamy, co wymyślą i Kibu Wikunia, przez lata związany przecież z Legią, teraz trener Wisły Płock, i Ricardo Sapinto, szkoleniowiec Legii. Piękny dzionek, marzenia już ucieleśnione. Czy to błąd, czy to błąd, błąd? Kto ma kabonę, umysły na cyfrze skupione? Bardzo dziękujemy. Tomek Kowalczyk będzie relacjonował drugą połowę tego spotkania na antenie jedynki w audycji Przy Muzyce o Sporcie. O nie, to jest początek, a nie koniec. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Ja też słucham audycji sportowej, też o Ekstraklasie bym się wypowiedział. Nie wiem, czy państwo to wyemitują. Można tylko powiedzieć tak, że ja oglądam Ligę Kazachstanu i Armenii. Są podobne emocje, a drużyny są lepsze, bo wyeliminowały nas w ligach europejskich i mistrzów. Także taka moja wypowiedź. Pozdrawiam. Dziękujemy za pozdrowienia. Liga Kazachstanu. Bardzo się cieszymy, że pan ma takie zainteresowania. Ale to niestety mapa się powiększa, bo jeszcze Mołdawia nas wyeliminowała i tak dalej. Może wobec tego czas na przegląd lig zagranicznych. Zapraszamy państwa do Anglii. Gerrard. Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken. Liverpool wysyła jasny sygnał, ciągle jesteśmy w grze. Pressing był lepszy niż w ostatnich spotkaniach, to ważne. Mogliśmy zdobyć więcej bramek. Pod koniec nieco zdjęliśmy nogę z gazu i to pozwoliło rywalom na zagrożenie nam. Chyba nad tym powinniśmy jeszcze popracować. James Milner zadowolony. Zadowolony z 3-0 z Bournemouth. Komplet punktów po dwóch z rzędu remisach. Niektórzy ogłaszali już kryzys, a zdaniem trenera Kloppa przedwcześnie. Szczególnie media mają skłonność do przesady, gdy wygrywamy, no i przesadzają w drugą stronę, gdy idzie nam nieco gorzej. Ja szybko nauczyłem się nie wsłuchiwania w podobne głosy. Świetny Wijnaldum. Piękny gol. Co chwilę rozrywał obronę przeciwnika dryblingiem. Skuteczność podań 91%. Ale ekipa Artura Boruca, który stał między słupkami, również zagroziła parę razy bramce The Reds. Manchesterowi nie zagroziło natomiast Fulham. Zaczęliśmy naprawdę dobrze. Byłem tym zachwycony. No i zaraz potem straciliśmy bramkę, a wraz z nią spokój. 58 straconych goli w 26 meczach. To bilans Londyńczyków. Na tym etapie gorszy bilans miały tylko Barnsley w sezonie 97-98, Swindon 93-94 i Blackburn 2011-2012. Zespół trenera Ranieriego nie miał zbyt wiele do powiedzenia, nawet pomimo faktu, że Ole Gunnar Solskjaer dał odpocząć Rashfordowi i Sanchezowi. Dobrze zarządzaliśmy spotkaniem. Na wyjeździe tak trzeba. Mocny początek, bramka, no i potem pokazaliśmy nieco fantastycznego futbolu. To ciągle trener tymczasowe, ale szanse na stały kontrakt chyba rosną. 11 spotkań, 10 zwycięstw. To niezła pozycja przetargowa. Na wyjeździe wygrywa w końcu Arsenal. Dziś wykonaliśmy wreszcie dobrą robotę. Na wyjeździe dawno już nie udało nam się wygrać. To trener Emery w BBC. Ostatni komplet punktów w listopadzie. Teraz zespołowi udało się wygrać z Huddersfield 2-1. Co ciekawe, kanonierzy to jedyny zespół w lidze, który w tym sezonie nie zachował jeszcze czystego kąta bramkowego na wyjeździe. A tym razem panowie mieli wyjątkowego pecha. Po pierwsze, gol dla Huddersfield padł w 93 minucie. Po drugie, był samobójem. No i po trzecie, była to pierwsza bramka dla Huddersfield od 597 minut. Dla Trójki z Londynu, Adam Dąbrowski. W innych dzisiejszych meczach Tottenham wygrał z Leicester City 3-1, a Manchester City rozgromił Chelsea 6-0. A teraz o Viva España, ole! Do gry Realu Madryt po 23 kolejkach sezonu, po 6 porażkach, w tym z takimi potęgami jak Eibar czy Levante. Po burzliwej zmianie trenera Real znowu jest głównym rywalem Barcelony w walce o mistrzostwo. Stało się tak po wczorajszej derbowej wygranej z Atletico 3-1. Przed meczem hiszpańskie media sugerowały, że jest to mecz o być albo nie być. Tym samym zza światu wraca Real. Wypełniliśmy cel, jakim było zdobycie tu 3 punktów. Wróciliśmy na drugie miejsce w tabeli, co już dawno nie miało miejsca. Uważam, że ciągle mamy szansę na mistrzostwo. Barcelona gra jutro i czekamy, co się wydarzy. Powiedział po meczu kapitan Realu Sergio Ramos. Sporo kontrowersji wzbudziła praca sędziów, szczególnie z systemem VAR. Diego Simeone nie szukał jednak usprawiedliwień, doceniając klasę rywala. VAR? Zazwyczaj nie wypowiadam się na jego temat. Przegraliśmy, ponieważ przeciwnicy byli lepsi. Nie chcę usprawiedliwiać porażki VAR-em. Faworytem wyścigu o mistrzostwo pozostaje Barcelona, za to wszystkie 3 pozostałe miejsca w Lidze Mistrzów ma szansę zgarnąć Madryt. A to wszystko za sprawą rewelacyjnego Getafe, które wczoraj 3-1 pokonało Celtę. Apetyty rosną, czego przykładem wypowiedź trenera Jose Bordalasa. Estamos contentos con la victoria. Wygraliśmy, ale nie był to nasz najlepszy mecz. Brakowało nam trochę jakości, którą już prezentowaliśmy. Jesteśmy zadowoleni i liczymy, że wykorzystamy okazje, jakie nam się otworzą. W dole tabeli druga z rzędu wygrana Huesca, tym razem 2-0 w wyjazdowym meczu z Gironą. Bezbramkowy remis Valladolid z Villarrealem i porażka Rayo w Barcelonie, gdzie lepszy 2-1 okazał się Espanyol. Na jakiś czas od strefy spadkowej odskoczyło Leganés, które pewnie wygrało dzisiaj z Betisem 3-0. Jeszcze dziś, późnym wieczorem, mecz w Bilbao. Athletic zagra z liderującą Barceloną. Kolejkę zakończy jutrzejsze spotkanie Deportivo Alaves z Levante. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. To teraz jeszcze Włochy, bo trwa mecz Sassuolo z Juventusem. Mistrzowie Włoch wygrywają 1-0 w bramce Juve. Oczywiście Wojtek Szczęsny. No to teraz, proszę Państwa, Bundesliga. Dobry to był mecz naszego Roberta. Abgewehrt aus dem Hintergrund mit Ran schießen. Ran schießt! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze znów ciekawie, a to za sprawą szalonego meczu w Dortmundzie, w którym lider podejmował Hoffenheim. Pierwszego gola dla Borussii strzelił Jadon Sancho, któremu podawał Łukasz Piszczek. Podwyższył Mario Götze, a gdy w 66. minucie bramkę na 3-0 zdobył Rafael Guerreiro, nic nie wskazywało na to, że w tym spotkaniu może wydarzyć się coś jeszcze. Jednak ostatni kwadrans był niesamowitym popisem skuteczności i woli walki piłkarzy Hoffenheim. Najpierw wydawało się honorowego gola strzelił Ishak Belfodil, ale gdy kilka minut później trafił Paweł Kaderzabek, zrobiło się nerwowo. Goście poszli za ciosem i w 87 minucie wyrównującą bramkę zdobył, trafiając po raz drugi, Belfodil. Dortmund w rozpaczy, bo wydawało się, że takiej przewagi w samej końcówce nie da się roztrwonić. A jednak Borussia tylko zremisowała z Hoffenheim 3-3. Czasami brakuje szczęścia. Nie wiem, jak to opisać. Za nami bardzo trudny mecz. Musimy jak najszybciej podnieść się i wrócić do ciężkich treningów. Mówił jeden z najlepszych piłkarzy Borussii w tym sezonie, Jadon Sancho. To nie jest dobry okres dla Dortmundczyków. Ostatnio 2 remisy w lidze, do tego porażka w Pucharze Niemiec, a już w środę w Londynie będzie trzeba stawić czoła Tottenhamowi w Lidze Mistrzów. Bayern Monachium nie wykorzystał pierwszego potknięcia Borussii tydzień temu, ale tym razem już szansy nie zmarnował. Bawarczycy pokonali Schalke 3-1, a skuteczny jak zwykle przeciwko drużynie z Gelsenkirchen był Robert Lewandowski. Napastnik miał duży udział przy pierwszym golu, samobójczym, później strzelił już samodzielnie, a występ ukrasił piękną asystą. Jestem bardzo dumny i szczęśliwy. Oczywiście był to dla nas bardzo ważny mecz. Po tym jak dotarł do nas wynik z Dortmundu, wiedzieliśmy, że musimy wygrać. Graliśmy bardzo dobrze. Cieszę się z setnego gola na Allianz Arena. To jak marzenie, a marzenia się spełniają. To sprawia, że powinienem być z siebie dumny. Mówił Lewandowski, który nie tylko jest jedynym piłkarzem z setką goli na Allianz Arena, ale od wczoraj może się też poszczycić mianem trzeciego najlepszego strzelca w historii Bayernu. W tym sezonie w lidze ma 13 trafień, a wyprzedza go tylko Luka Jovic z Eintrachtu Frankfurt. Tym razem Serb nie strzelił, a jego zespół bezbramkowo zremisował na wyjeździe z RB Lipsk. Eintracht z 4 tegorocznych meczów wygrał tylko jeden i dogonił go prezentujący naprawdę wysoką formę Bayer Leverkusen. Leverkusen. Aptekarze niesieni na fali ostatniego zwycięstwa nad Bayernem tym razem łatwo uporali się z Mainz, wygrywając na wyjeździe aż 5-1. Bayer zbliżył się nie tylko do Eintrachtu i Lipska, ale też do trzeciej w tabeli Borussii Mönchengladbach, która po serii trzech wygranych uległa u siebie berlińskiej Hercie aż 0-3. A za tydzień trudny mecz we Frankfurcie z Eintrachtem. Pozostałe zespoły z czołówki szykują się na spacerki. Borussia Dortmund zagra z zamykającą tabelę Norymbergą, Bayern z 17 Augsburgiem, a Lipsk z 16 Stuttgartem. Czekamy na niespodzianki. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Dzisiaj Werder wygrał w Bremie aż 4-0 z Augsburgiem. Trwa spotkanie Fortuny Düsseldorf ze Stuttgartem. Jest 1-0. W Fortunie od pierwszej minuty gra Marcin Kamiński. I na dziś to wszystko podsumujmy jeszcze, co się dzisiaj działo. Natalia Maliszewska sięgnęła po Puchar Świata w short tracku. Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w Lahti. Wisła Płock remisuje do przerwy z Legią Warszawa 0-0. Arka przegrała z Koroną Kielce 1-2. O wszystkim na pewno powie Mateusz Fusiarz w Wiadomościach Sportowych w Trójce o 21:00. Elżbieta Różycka, Michał Jakubik, Jan Kałucki i Michał Olszański. Dziękujemy, do usłyszenia. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy.